think there is a power. It's all about the music. I think most people at one point or another experience the original. Come on, let me hear you say it. Biggest countdown in the country. Bring it on. Let's go. Let's clap them, baby. Yeah. Here we go. You are listening to Romanian Top 100 on Kiss FM. Woo! Turn your radio up as loud as possible. Look, in the sky, chief. It's a bird. It's a plane. No, look, it's... Romanian Top 100 Singles Chart. Am lipsit săptămâna trecută, motivat, cu rețetă, parafă, încă nu mi-a revenit vocea complet, dar l-am lăsat pe colegul Dan Marcu să plece, astfel încât astăzi aveți Andreea Berghia, plus echipa departamentului de producție, Cookie și Sorin. Romanian Top 100, ascultați la Kiss. Împreună cu Media Forest am pregătit cele mai bune, cele mai difuzate 100 de hituri ale momentului în România. Dăm startul cu o piesă care a fost resuscitată odată cu venirea Shakirei în România. Pe locul 100 ascultăm Waka Waka. Up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fold it up, oh, oh, and if you fold it up, eh, eh, tamina, mina, sangalewa, cause this is Africa. Tamina, mina, eh, eh. It's time for Africa. Listen to your guide, this is our motto. Your time to shine, don't wait in line. If I must put todo. People are ready. Number 100. Your moment, no hesitation. Today's your day. I feel it. You pave the way. Believe it. If you get down, get up. Oh, oh, when you get down, get up. Hey, hey. Tamina, mina, sangalewa. This time for Africa. Tamina, mina, hey, hey. Waka, waka, hey, hey. Tamina, mina, sangalewa. Clasament pentru Shakira și un hit al anului trecut, dar iată, vă place la fel de mult, astfel încât am ascultat pe locul 100 Waka Waka. Jazz Beat revin cu Sing Sing Sing pe 99, pe locul 98 dăm de Diddy și Dirty Money, I'm Coming Home, și ascultăm New Entry pe locul 97, noul single Anda Dam, Feel. I feel the warmth of your touch. Oh, I need you so much. Nouță din partea Andrei Adam, pe 97 a intrat în clasament Feel. Pe locul 96 găsim Swedish House Mafia cu nou single Save Me, iar pe 95 Glenn Morrison și Christian Burns Tokyo Cries, piesă care coboară săptămâna aceasta 5 poziții. Urcă la Luca, 2 poziții, Out of Your Business pe 94. S-am ascultat pe 94 în Romanian Top 100. Coboară 4 poziții la tarde sau peste triste cu Dr. Cucio pe 93, iar pe locul 92 găsim Moran din Midnight Train. Pe 91 Pitbull și T-Pain, Hey Baby, coborâre mare de 22 de poziții, iar noi recapitulăm înainte de primele 90 de locuri în Romanian Top 100. Number 100. Number 99. Number 95. face prima recapitulare, ne întoarcem la hituri. Coboară 4 poziții Caro Emerald pe 90, Night Like This. New entry din partea trupei The Saturdays, Notorious, pe 89. I'm the big boss, I'm a gangster on the dance floor. I'm the big boss, I'm a gangster on the dance floor. Și nou intrat în clasament pe 89, The Saturdays, Notorious. 3 poziții mai jos, Hurts cu Sunday pe 88, pe locul 87, Guess Who, locul potrivit. Și avem Bruno Mars, The Lazy Song, în coborâre pe 86. Ascultăm locul 85, urcă 2 poziții Rihanna, Who's That Chick? heart beating like a disco drum. Destul de bine, iată, săptămâna aceasta a urcat 10 poziții. Xonia, My Beautiful One, pe 84. Coboară pe 83, Alessia, Borona Supo. Avem din nou Xonia, dar în coborâre cu Hold On, pe 82, iar pe 81, DJ Robert Georgescu și Lara Beside You. Avem imediat o nouă recapitulare, plus primele 80 de locuri în România, în Top 100.